kedves Vajszaszás, köszönöm, hogy eljöttél, és... De hát, nekem köszön, Fulai Eftásnak. Fulai Eftásnak köszönje? Kedves Fulai Eftás, köszönöm szépen. Na most volna egy kérdésem, hát ő, hogy mondjuk úgy szügyön vágott benneteket a 40 ezer forint négyzetméter, amin itt állunk most ketten, 40, ahogy vagyunk, ez 60 ezer forint. Egyáltalán nem. Ugyanis a hír igaz, van egy ilyen vicc. Csak nem osztogatják, hanem fosztogatják. Szóval 40 ezer forint, de minden négyzetméteren a vasútnak 7 millió forint bevételét ügyintézik, következésképpen 35 milliárd forintot keresetelnek az itteni dolgozók, és ha a rádió a terembérleti díjat megadná, akkor a... Szóval akkor a két kavari adásból már egy négyzetmétert ki tudtam volna fizetni. Hát kedves Bajuszeftes, abból nem lesz semmi. Nekünk erre nincs pénzünk. Egyébként is, hát ha már a teremről van szó. Hát mi a fenéne, itt aztán hogy lehet milliárdokat keresni? Hát miért nem hagyjátok ezt nekünk? Ez tiszta kavaré. Te a Demjánnal ezt kivesszük, itt csinálunk egy csehót az udvaron. Itt mi játszunk, ott esznek. Na? Én helyett egy egész más üzletet ajánlok. Na. Nemrég vettem át a MÁV vezérigazgatói funkciót, és én teljesen új szellemet akarok terjeszteni, és 15 évig ti bántottátok a MÁV-ot, és én most bosszúból nem bántom a kabarét. Üzletet ajánlok. Ugye, legyünk korszerűek. Koncepcióm lényege a következő. Először is, egy sor azonosság van köztünk. A MÁV-nál is van korszerű technika, vannak 100 éves technikák. Nálad is vannak korszerű viccek. A MÁV is önálló a minisztériumon belül. Ti is önállóak vagytok a műsor szerkesztésbe. Vannak kitűnő szerzőitek, akiket a mozdony füstje úgy megcsapott, de úgy... Egy szó, az üzlet lényege, én beviszem a MÁV 163 milliárd forintos vagyonát. Eddig jó. Elmegyünk a bankba, a Rádió Kabaré Színház szellemi potenciált felértékeljük, a közös üzletem pedig a bevitt tőke arányába osztozunk. Világos? Oké. Oké. Benne vagyok. Jó. Rendben. Na most, ha minden piacon eladható vicceket fogtok gyártani és elmondani, akkor én a vasúti szervezeteken belül ezt terjesztem nyugatra, terjesztem keletre, távol keletre, igen, még keletebbre. Ha te még keletebbre tudod a vicceinket terjeszteni, akkor megkötöttük az üzletet. Most, nézd, nyugatinak a csarnokát odaadna, mert itt 320 ember fér el. Igen, slampos, sokkal van, slampos. És a bevételi díjat szedünk, mert meg kell élni. Úgy van. Na most ez a közös társaság a következőképpen működik. Ugye örök téma az, hogy koszosak a vagonok. Nekem bagó 300 millió forint kellene hozzá, beruházás, 300 ember, ez nincsen. Na most közösen megkeressük. Igen. Itt van 300, vigyük. Szóval szerintem bomba üzletet ajánlok. Igen. És ebbe az együttműködésbe az lesz a szép, hogy fokozatosan két dolog történik. Vagy a vasút rendbe jön, a különbevételek eredményeként, mert jelen pillanatban minden ráfizetés. Vagy a ráfizetésből megélünk. És akkor nem kell vonat. Akkor nem kell vonat. Nagyon jó. Köszönöm. Vannak piszkos vagonjaink. Azt is. Vannak késő vonatok, amit például ti meg tudjátok magyarázni, hogy mit jelent a MÁV. Igen? Mit? Nem tudod, ugye? Nem. Mindig állunk, várunk. Gyurikám, mi annak a címe, amit hoztál itt most nekünk? Kérlek szépen, Erka Gyula. Erka Gyula. Erka Gyula. Aha. Az valaki? Ki az? Az valaki. Nem tudod, ki az Erka Gyula. Nem. Nem tudod is. Ki volt a fasiszták vezére a II. Világháborúban? Hitler adott. Azt persze tudja. Na majd gondom lesz rá, picikén. Felolvasom, és mindenki meg tudja. Hogy ki volt az Erka Gyula. Tehát tulajdonképpen egy emlékmű állításának leszünk most szemben. Úgy, fültanulj. Köszönjük szépen. Emlékünket leleplezi Moldova György. Erka Gyula. Egy barátom meséli. 1950-ben érettségiztem a gyulai római katolikus gimnáziumba. Ez egyike volt annak a néhány felekezeti iskolának, melyet elfelejtettek betiltani. Az iskola magas színvonalú képzést adott, az itt érettségiző diákokra mégis nehéz sors várt, mert csak ritkán vehették fel őket a úgynevezett ideológiai szakokra, tanárnak, közgazdásznak, történésznek, nehogy tovább terjesszék a klerikális fertőzést. Én viszont mindenképpen történész szerettem volna lenni, ha már csinálni nem tudom a történelmet, legalább hadd írjam. Ismertem az elében tornyosuló akadályokat, ezért mielőtt beadtam volna jelentkezési lapomat az egyetemre, tanácsot kértem Sándor doktortól, az iskolatitkártól. Mit csináljak? Kérem, adott esetben egyetlen esélyünk van. Mi? Egy régi mondás, a slamposság enyhíti a diktatúrát. Hát, ha a maga esetében is beválik. Átvett a jelentkezési lapomat, középiskola neve. Nem, azt ne írjuk be, hogy római katolikus gimnázium Gyula, mert az egyetemen már nem is olvasnák tovább. Hanem mit írunk? Egy kicsit rövidítjük és átalakítjuk a nevet. Római katolikus helyett azt írjuk, hogy Erka. Azután jöjjön a helység neve Gyula, és végül az iskolatípus, vagyis Erka Gyula gimnázium. És nem is hamisítottunk túl sokat. Ha valakinek mégis feltűnne, hivatkozhatunk arra, hogy véletlenül írtuk el. Doktor úr, köszönöm, mondtam neki, maga zseniális ember, gondolatban még hozzátettem, de nem mernék nekivágni a sivatagnak, ha magánál volna a kulacs. Mindegy, a csel bejött, szó nélkül felvettek a történész szakra, a bajok később következtek. Másodéves koromban szakdolgozatként feladatot kaptunk, hogy írjunk életrajzot és méltatást annak a középiskolának a névadójáról, ahol érettségiztünk. Társaim persze könnyedén boldogultak Petőfi Sándorral vagy Kossuth Lajossal, csak én álltam ott Erka Gyulával. Nem volt mit tenni, ha nem akartam, hogy kirúgjanak az egyetemről, neki kellett állnom az írásnak. Gyerekkoromra gondoltam, és eszembe jutott egy parasztember, aki a nagy arató sztrájk idején szembeszállt a csendőrökkel, és ezért börtönbe is csukták. Kineveztem őt Erka Gyulának. És az ő életét kerekítettem ki mindenféle kitalált adatokkal, ahogy ma visszaemlékszem rá, a tanulmány semmivel sem volt kevésbé hiteles, mint a ma divatos életrajzok és önéletrajzok. Aki szereti a hurkát és a történelmet, sosem nézzen utána, hogy készül. Arra persze gondosan vigyáztam, hogy hősömet eltegyem láb alól. Érett megfontolás után úgy döntöttem, hogy a németek kivégző osztag elé küldöm, mert így nem csak a munkásmozgalomnak ezt a vértanúja, hanem a nemzeti ellenállásé is. Attól nem kellett félnem, hogy a modellem jelentkezik majd és helyreigazítást követel. 1952-ben a tanulmány írás idején is börtönbe volt, azzal a különbséggel, hogy most nem a csendőröket, hanem a begyűjtési rendszert szívta. Így kell annak, akinek semmi se jó. A dolgozaton nagy feltűnést keltett, leközölték egy országos folyóiratba is, Erka Gyula divatba jött. Nem sokkal később már láttam a kirakatokba Erka Gyula portréját is, nagy felirattal, megyénk mártírja a fasizmus és a klerikális reakció ellen vívott harcba. Hogy honnan vehették a kép eredetiét, azt csak az Isten tudja, de ha meggondoljuk, ma is akadna legalább 100 festő, aki élendő honoráriumért elkészítené ezt a képet. Erre mondta a nagy filozófus Feuerbach összegyűjtött műveinek második pótkötetébe, hogy amíg lószar van, veréb is van. Csak akkor döbbentem meg, mikor szülővárosomba hazatérve egyszer csak megláttam, hogy régi iskolámat utolérte az államosítás utolsó hulláma, és át is keresztelték, vagy inkább csillagozták Erka Gyula állami gimnáziumá. Tulajdonképpen megkönnyebbülést kellett volna éreznem, hogy most már valóban létezik az a gimnázium, mert az egyetem jelentkezési lapjára beírtam, de elfogott a félelem. Mi lesz, ha egyszer valami kutatás indul, és a nyomok hozzám vezetnek majd, mint Erka Gyula gyilkosához. Álltam ott az iskola előtt, magamba tiplódva, mikor egy öreg ember jött ki a kapun, hirtelen nagyon dobbant a szívem, ő volt az az örök lázadó paraszt, akiről Erka Gyula alakját mintáztam. Megszólítottam. Mi áradva, bátyám? Visszafelé intett. Iskolaszolgának jelentkeztem, de nem vettek fel. Azt mondják, rossz a káderem. Újabb páros. Legendás páros következik, de ez már a máé. Farkasházi párosa. Mit is ír, hogy is hívják? Mondjam, Inke Haumann. Jó napot! Már megint itt van a skálában. Hogy már megint, még mindig. Csak nem azt akarja mondani, hogy a megnyitó óta itt bolyong. De, igen. És hol alszik? Fel szoktam akasztani magam a férfi öltönyök közé. Jó, hát akkor már értem, hogy miért olyan penészes, mint egy pikszaláminak álcázott csemege szalámi. Szomorú vagyok. Miért? A Demián nem válaszolt a levelemre. Na, mit írt neki? Azt, hogy felrobbantom az áruházát, ha nem fizet 2 milliót. Ugyan már. Hát ezzel a trükkel Debrecenben is 10 perc alatt lebuktak. Ők igen, de én a feleségemmel küldtem el a levelet. Szép, hogy neki legyen baja, ha? Neki nem lehet baja. Miért nem? Bebiztosítottam. És miből gondolja, hogy neki nem lehet baj? Nézze, én mindenképpen jól járok. Ha felrobban, kapok 2 milliót a biztosítótól, ha nem robban, fölkapok 2 milliót a Demiántól. Minek magának 2 millió? Skála kötvényeket akarok venni. Na, és mivel akarja felrobbantani? Színes tévével. Ember, hát az hiányzik. Tudom, azért bolyongok itt egy hónapja. Hát, ha találok egyet. Mondja, ha hiányzik, miért nem hozatunk be külföldről? Nem lehet. Meg kell védeni a hazai gyárakat a konkurenciától. Na de hát, ha az Orion és a Videoton nem gyárt, akkor miért védjük őket? Hogy ne menjen el a kedvük. Hát, ha egyszer megjön. És mitől fog megjönni? Hát például az állandó sajtótámadásoktól. Nálunk a sajtó befolyása óriás. Nekem mondja, apró hirdetésre nősültem. Na, ahhoz mit szól, hogy az NSZK-ban sztrájkot hirdet a szakszervezet, a nyomdászok, a vasasok? Nagy dolog, nálunk már hónapok óta sztrájkolnak. Most meg honnét veszi? Nézze meg, hol áll a vasas a bajnoki táblázaton. Mi az, maga vasas drukkel? Hogy a már, Fradi? Akkor csak nyissa ki az újságot. Na, bátrabban. Hmm? Hát miért ilyen óvatosan nyitja? Hogy ki ne essen a Fradi. Pedig a tranzisztoros főnökség mindent megtesz értük. Hogy tranzisztoros főnökség? Csupa félvezető. Na, kapjon a fejéhez, debilkém. Ez egy összetett probléma. Maga például meg tudná határozni, hogy ki a jó vezető? Hát persze. Na, kicsoda? Niki Lauda. Tudja mit? Egyesíteni kéne a Fradit az MTK-val. A Videotont az Orionnal, a rádiót a tévével, a Skálát meg a MÁV-val. Remek ötlet. Na, látja, debilkém, egy kis átszervezés, és minden megvan oldva. Hát akkor én mesélek magának egy történetet. No. Sétál a kis nyuszi az erdőbe, egyszer elébe ugrik egy idegen állat. Hát te ki vagy, kérdezi a kis nyuszi. Én vagyok a farkas kutya. Ne vicce, ilyen állat nincs is. Hát már hogy ne volna, apám farkas volt, anyám kutya, érted? Jó, mondja a kis nyuszi, te vagy a farkas kutya. Tovább ugrándozik az erdőbe, egyszer csak felbukkan egy másik idegen állat. Hát te ki vagy? Én vagyok az összfér. Ne vicce, ilyen állat nincs is. Már hogy ne volna, apám ló volt, anyám szamár, érted? Jó, mondja a kis nyuszi, te vagy az összfér. Tovább ugrándozik az erdőbe, egyszer csak zümmögést hall felülről felnéz. Hát te ki vagy? Én vagyok a lódarázs. Tudod, mit mondja a nyuszi? Menj a fenébe. Mondja, nem hullik a haja attól a nagy eszétől? Egy kicsit, hát a magáé. Az enyém már nem. Mert én tudom, hogy a legjobb hajnövesztőszer a méz. Próbálja ki. Már kipróbáltam. Na és? Azóta nem tudom levenni a kalapomat. Szóval Balázs, az egy kérdésem van, hogy ezen a napon minek tudna örülni a legjobban? Mindjárt elmondja, de előbb én kimegyek. A legjobban például egy áremelésnek tudnék örülni. Én minden áremelésnek, kérem, szívből örülök. Ha nem örülök neki, akkor nem emelik az árakat? Hát akkor meg miért agadjam meg magamtól azt a kis örömet? És különben is, kérem, én rájöttem arra, hogy én minden áremeléssel jól jár. Átadom a tapasztalatomat, lehet hasznosítani. Valahányszor valaminek fölemelik az árát, én arról a valamiről rögtön leszokom, és ami pénzt így megspóroltam, azt nem herdálom el, hanem úgy, ahogy van, beteszem az OTP-be. Például azelőtt én napi egy doboz Marlborót elszívtam, 36 forint. Felemelték 38-ra, azt mondtam, ez már nekem sok, elnyomtam az utolsó csikket, azóta azt a napi 38 forintot nem a trafikba viszem, hanem az OTP-be, havi 1000 forint már összejött. Aztán nézem, kérem, hogy itt az emberek flangálnak a saját kocsijukkal. Én kérem, az első olajárrobbanáskor eladtam a kocsimat, és azóta az a havi 3000 forint, ami addig a benzinkúthoz ment, az most megy az OTP-be. Sőt, most, hogy fölemelték az autók árát, én azonnal rohantam, és befizettem 80 000 forint előleget egy 1500-as zsigulira. Nem a Merkúrnak, magamnak. Úgyhogy 5 év múlva új autóm lesz, ami nem lesz. Fejlődés kérem, mert idáig Trabantom nem volt, de mert beosztással élek, megengedhetem magamnak, hogy 5 év múlva zsigulim ne legyen. Kérem, ha ez így megy tovább, nekem 10 év múlva nem lesz Mercedesem. Úgyhogy kérem, ha hiszik, ha nem, én havonta rendszeresen 25 000 forintot beteszek az OTP-be, kövessék a példámat. Hogy? Hogy miből? Hát 6300 forint a fizetésem. Hogy csinálom, kérem? Hát olyan egyszerű. Én annyi mindenről leszoktam. Annyi mindent abba hagytam. Egy szenvedélyem azért megmaradt. Lopok. Akit most bejelentek, az költőműfordító, továbbá mellékállásban a Rádió Kabaré hőskorában nyelvmestere, nevető lexikon szerzője, ő írta és adta elő annak idején Örkény Istvánnal a rosszul összetett szavakat, a Felesem igazban rejtvényeket készít, a Kereszt rejtvényt a televízióban készít. Örömünkre most számos egyéb ilyen elfoglaltsága mellett csak egyebet is kiesett. Mai műsorának a címe Hungarográfia. Következik Tímár György. Kedves közönség, elgondolkoztak-e már azon, milyenek is vagyunk mi magyarok? Hát ugye elsősorban élelmesek. New Yorkban azt mondják, magyar az, aki mögötted lép be a forgóajtón és előtted lép ki. Szó, ami szó, többnyire egészen jól feltaláljuk magunkat, legfeljebb aztán évekig nem tudjuk szabadalmaztatni. Még milyenek is vagyunk mi magyarok. Például szeretjük a rendőrvicceket. Nos kérem, én személyesen is megértem egyet vicc nélkül, vagy 30 éve. Közlekedési kihágásért felírt a közeg. Neve, kérdi? Mondom. Foglalkozása? Mondom, író. Kutatva rám néz. És azelőtt? Azelőtt mondom, segédmunkás. Mire ő? Szintén ugyanebben a szakmában? Milyenek is vagyunk mi magyarok? Egyebek közt nehéz nyelvűek. Mert hogyan magyarázzam meg egy idegennek, hogy jó nő is lehet rossz nő, hajjaj. És épp így a csinos is lehet csintalan. Hogyan magyarázzam meg neki, hogyha egy nő hímez, az nem egészen ugyanaz, mintha egy hím nőzik. És ha hímez, hámoz, akkor nem lószerszámot díszít, hanem habozik. És ha habozik, attól még nem szappan, mert az meg habzik. Hogyan magyarázzam meg neki, hogy még a jérce is baromfi, nem pedig baromlány? És hogy a fiatal hiába nőnemű, akkor sem lesz lányatal. Hogyan magyarázzam meg neki, hogy a kisasszony futball nem női foci, hanem magyar? Hogy a kisembereknek nem kisasszonyok a feleségei? Továbbá, hogy a kisember sosem jár nagy bottal, csak ha két szóba írják. Hogyan magyarázzam meg, hogy a nőm nem a nejem, de a nejem az nőm. Hogy a fiam nem a fiúm, a fiacskám viszont a feleségem. Hogy a kisanyám nem a nagyanyám lánya, de még kevésbé kismama. Hogy az öregem a barátom, ha hozzá beszélek. Ezzel szemben az apám, ha róla beszélek. Hogy hirtelen is lehet valaki híres, sőt, attól, hogy híres, még lehet hirtelen is. Na szóval, nehéz nyelvűek vagyunk mi magyarok. Hát még milyenek vagyunk? Terjeszkedőek. Mi kérem, mindenütt ott vagyunk a nagyvilágban. Csuda, hogy még itthonra is jut belőlünk. Mondok példát, ismét valódi. Utazik a Torontóban élő magyar orvos a vonaton. Míg a vonat zötyög, a Toronto News-t olvassa. Vele szemben egy hallgatag férfiú ül, nézi a tájat. Már vagy egy órája zötykölődnek némán, amikor a hallgatag férfiú egyszer csak megszólal, magyarul. Elnézést, uram, nem tudja véletlenül hány óra? A doktor az órájára pillant, 5 perc múlva 5. Hé, jó ember! Miből tudta, hogy én magyar vagyok? Mire az utitás? Tudta a fene. Én kérem, csak magyarul tudok. Milyenek is vagyunk mi magyarok? Például nosztalgikusak. A feleségünket kivéve mostanában mindent szeretünk, ami régi. Ha egy tánc, egy ruhadiva, egy hirdető oszlop, vagy egy kabarészám elmúlt 10-15 éves, tüstént a szívünkbe zárjuk, és boldogan előkaparjuk a feledésből. Nos, ez adta nekem az indítatást, hogy a mai jubiláris alkalomból összeállítsak egy épp csak néhány címszóból álló pótkötetecskét nevető lexikonomhoz. S hogy a nosztalgia szomjat maradék nélkül kielégítsem, akivel előadom, az ma is Bőzsöny Ferenc. Nos, akkor kezdhetjük. Rajta! Arra szóló. Arra szóló. Naivabb mátkák teljesen egyedül végzett edző gyakorlata az esküvő előtti éjszakán. Gránátalma. gránát, alma, libanoni katonai kifejezés jelentése, elfogyott a robbanószer. Harapófogó. Harapófogó, kutyapecér. Izidor. Izzadásfejlesztő kozmetikum, a dezodor ellentéte. Jégeső. Kezdő műkorcsolyázó. Karót nyelt. Szőlőkben a tőkék között huncutkodó leány. Egy szót se lehet belőle kihúzni. Koalíció. Koal. Foltos mackók egyesülése. Los Angeles. Az angyalát. Kaliforniai káromkodás, a Sacramento párja. Meredek. Látogatást teszek Délegyházán. Miért nem erre mondják, hogy ez meredek? És végül teherbe esni. Kamionsofőrök elé a raktérben hanyat vágódni. Kedves közönség, kínos pillanatok következnek, megmondom őszintén. Az ilyen évfordulókon illik szót ejteni kínos, keserves témákról is. Mostanáig titokba tartottuk, de van nekünk itt a rádió kabaréban egy Watergate ügyünk. A dolog roppant bonyolult, a végét se látjuk, hát ide, hogy egy kicsikét belenéz. Mindjárt szólítom az ügynek egyetlen vádlottját, Peterdi Pált. Besomfordáltam. Jó estét kívánok. Hát nem tudom. Akarsz vallomást tenni? Akar a nyavaja. Frigyes, lehetetlen akarsz tenni. Hát, muszáj? Muszáj. Jó, nem bánom, de én figyelmeztetlek, hogy akkor mindenkit magammal rántok, és te se úszod meg. Egy életem, egy halálom, kezdjünk neki. Téged egy párszor nagyon keményen, szépen kiosztottak a kritikusok kabaré ügyben. Így van? Hát nem kímélték a pennát, az fix. Kritikákban, rutinosan, blőd glosszákban, olyasmit mondtak, patyolathumor, gutaütött rutin, verítékes röhögtetés, szakállas aszfaltviccek, ócska baromkodás. Érdekes fordulat viszont, hogy az úgynevezett amatőr szóvivők, szóval a nem profi humoristák voltak a szóvivők, azok egytől egyik kivétel nélkül nagyszerű kritikát kaptak. Vas Lajos, Buga doktor, Dobos János, Zeitler Zoli, Antal Imre, Vitrai. Emlékszel? Hallott, olyanok voltak, hogy végre, ho-ho, ez már igen, egy kis friss levegő. Ez nem a humor Jankó görcsös csikorgás, ez a mélyről fakadó, ez az örök emberi. Jókat röhögtem magamban. És miért? Hát azért, mert az ő szövegeiket is mind én írtam. Még Ariadna Sestakova néven is szép sikerem volt. Hát ez így van. Na akkor mondok még egy nevet. Trofim Florescu. Na nézd, hát néhány évet csináltunk egy KGST kabarétban. Szóval Romániából már akkor sem kaptunk igazán kacagtató jelenetet. Hogy miért? Na mit lehet tenni, írtam egyet, Trofim Florescu néven. Az volt a címe, hogy Szűz a paripán. El is hangzott. Most azt mondd meg, hogyan tudták kitalálni egy ilyen nevet, hogy Trofim Florescu? Hát mondom, a jelenet címe ez volt Szűz a paripán. Ehhez nem írhattam, hogy Trofim de Florescu. Na de következett ezután egy döbbenetes fordulat. Egyszer csak felbukkant Trofim Florescu személyesen. Abban a ti déli bábos agyatokban. Tessék elképzelni, ülök a Luda szerkesztőségében, egyszerre csak áttelefonál valamelyik szent idióta ezek közül, hogy itt van Trofim Florescu, veri az asztalt, követeli a jogdíjat. Aranyos kedélyű mókamesterek, mi a frászt hozták rám. Ugye tudják azt, hogy az ilyen sötétbe bujkáló bértolnokokat hogyan hívja a szakma? Aki névtelenül ír szöveget másnak. Néger. Peterdi. Te vagy a rádió kabaré négere. Hát ezt még vállalom is. Na most őszintén, nehéz mások szájára szöveget írni? Figyelni kell. Vitrainál speciál a szó végekre, hogy jó veretesek legyenek, olyan Benickiné bajza lenkések. Mint ha azt mondanám, elsőnek Fábián lovagoland. Esetleg Nyilasi ott fut középütt. Vagy pedig a helyzetek kihagyvák, a rekordok megdöntvék. Vagy netán megnyerhet nők, ha bírnók. És Vas Lajosnál mire kellett figyelnéknóknák neked? Hát a tőzsgyökére nyargaltam, mint Rozinenőt a Ludvéért. Buga doktornál? Hát, hogy jó sok E betűje legyen. Pátáfi Iszák. Vasamadánca. Apavazatik. Na most, ha nekem kéne szöveget írni, mire figyelnék különösen? Hát az őzősre, Frigyös. Te vagy a legnagyobb szögedi. Szóval úgy, hogy kedves közönség, most arról lesz szó, hogy... Nem tudják megállni, hogy az ő betéimet megúnyolják. Gonoszságból a technikus kollégák, egyébként itt hadd mondjam el, hogy ezt a 15 évet tulajdonképpen egyetlen ember van, akivel folyamatosan végigcsináltam, az ott lennül a kocsiba most, a hangmérnökünk Galambosi Endre. Szóval megcsinálták egyszer azt, hogy egy ilyen kötetlen konferanszot mondtam valahol, tele természetesen ezzel a szögedi akcentusommal, hogy az összeset kivágták, és egymás után ragasztották. Körülbelül 18 percet mondtam, az volt a hasznos, 4,5 perc volt az ő. Szóval veled is számolok még, Peterdi. Na, egy utolsó kérdés. Ha egyszer, ne adj Isten, magadnak kéne szöveget írni, mit mondanál? Hát azt hiszem, ezek után világos. Csak annyit, hogy egyenlő jogot a négereknek. Kedves hallgatók, a szó Kaposi Miklósé, illetve Selmeci Tiboré. Személyigazolványok rendben? Útlevelek meg vannak? Vezetői engedély. Azért kérdezem, mert most a rendőrség magasrangú képviselője következik. Bűrös Lászlóné rendőrezredes, a budapesti rendőrfőkapitányság igazgatás rendészeti osztályának vezetője. Ön hivatalból tisztában van minden magyar állampolgár utazási terveivel. Mit tanácsol? Idén hová utazzunk? Ahogy elnézem a világot, a Dunakanyarba. Állandóan emelkedik a közlekedési szabálysértésekért kirót büntetések száma, összege. Mit vásárol a rendőrség az így befolyt összegekből? A lakosság követelésére újabb alkoholszondákat. Ha egy gépkocsi vezetőt lekapnak trafipaxa, kiküldik-e a lakására a fotót akkor is, ha a fényképen látszik, hogy az utas a másik nem tagja? Ki bizony, hogy mindjárt meglegyen a vállóperes bizonyíték is. Közismert, hogy a tettes visszamegy a tett színhelyére. Eddig két rendőrkabarét is készítettünk a belügyminisztérium segítségével. Ezért nem véletlen, hogy jubileumi kabaréfelvételünk színhelyére visszatér a belügyminisztérium képviseletében a kékfényből is ismert dr. Barta Erika rendőrfőhadnagy. Nagyon elegáns. Raziából? Igen. Na, kedves Erika, mit üzen a rendőrség a rádiókabarénak? Először is a rendőrség megköszöni. Mit köszön meg? Hogy népszerűsítik a munkánkat. Az eddigi rendőrkabarékból egyértelműen kiderült, hogy a rendőr is csak ember. Hogy-hogy? Négy lába van, mégis megbírságol. Mi inkább olyanokat mondunk, hogy aki a rendőrt szereti, az rossz ember nem lehet. De azt is énekelték, hogy trafipaxot nem jó dombra ültetni. De mi nem ezt köszönjük meg, hanem azt, amit elintéztek nekünk. Mit intéztünk mi el? Először itt a kabaréban hangzott el, hogy létre kéne hozni a vagyonvédelem mellett egy vagyonérdeklődő csoportot is. Mi az, hogy vagyonérdeklődő? Hát, hogy ne csak érdekeljen bennünket, kilopta ki a villából a milliós ékszert, hanem az is, hogy korábban a milliós ékszert a villába kilopta be. Ilyen is volt? Igen, néha még nekünk is feltűnik, hogy például egy szegény 20 éves fiatalembernek vajon miből telhet rózsadombi házra, Mercedesre, nyaralóra, mindössze 3 év becsületes kétkezi munkájából, miközben egyáltalán nem dolgozott. Hát Isten, összekuporgatta. De most létrejött a gazdasági rendészet, és ezt elsősorban önöknek köszönhetjük. A rádiókabarénak? Igen. Úgy látszik, a rendőrkabarét a vezetőink is hallgatták. Most viszont lenne a testületnek egy újabb kérése. Micsoda? Kérjük, intézzék el nekünk a 3x8-at, hogy a mi életünk is ahhoz igazodhasson. 8 óra munka, 8 óra alvás, 8 óra szórakozás. Tehát 3x8, mert most csak 4x8 van. 4x8? Mi az? Dezodor. Olyan, mint a faszpré, csak olcsóbb. Ezt ajánljuk mi az állománynak. Miért? Mert ha az üzletben egy rendőr kér egy 4x8-at, ezzel a matematikai műveltségét is fitoktathatja. És mit kívánnak a Rádiókabaré Színházának? Azt, hogy tartozzanak ismét hozzánk, mert valamikor réges-régen a színházak a belügyminisztérium alá tartoztak. Volt egy hivatalos cenzor, aki engedélyezett, ellenőrzött, büntetett, jutalmazott. Ma ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. A színházaknak több főnöke van. Kerületi tanács, kerületi pártbizottság, fővárosi tanács, minisztérium, szakszervezet. Ehhez jöjjön hozzá még a belügy is. Képtelenség. Nem hozzá, hanem helyett. Így már szimpatikus. És a belügynek nincs sok irányítója? Nincs. Csak a kormány, a párt, a szakszervezet, a tanácsok, a népfront, a tömegszervezetek, no meg a bűnözők. Erika, hadd kérdezzek valamit. Láttam a legutóbbi kékfényt, és azóta valamit nem értek. Önök határozottan kijelentették, hogy a kimenőt kapott katonákat nem szabad itatnunk. Nagyon helyes. De előtte pár napon láttam a tévében, hogy a hazánkban tartózkodó Kulikov marsall tiszteletére pohárköszöntőt mondtak. Ez meg hogy lehet? Úgy, hogy Kulikov marsall nem kapott kimenőt. Bevallom, a kékfény adása után nagyon drukkoltunk maguknak. Miért? Hát, hogy sikerüljön a rendőrségnek a henteseket végleg felszámolni. És ezentúl a disznótól versük át közvetlenül a szalámit. Csak azt nem értettem pontosan, amit Szabó László a szalagokkal csinált. Mi lesz a csemege, ha felhúzzák rá a szalagot? Akkor herc lesz. És mi lesz a herc, ha felhúzzák rá a szalagot? Önkéntes rendőr. Kedves közönségünk, Karinti Ferenc. Cini, mi a meg nem írt alapokmányunkban tulajdonképpen azt tartjuk, hogy a kabaré színház egyik feladata az, hogy a demokratikus gondolkodást terjesszük, valami módon természetessé tegyük. Mi a te véleményed a demokráciáról? Azt hiszem, hogy a demokrácia kulcskérdése a hatalom, a rendőrség. Na most talán tudják, akik a rádió kabarét hallgatják, hogy én rendíthetetlen híve és barátja vagyok a demokratikus rendőrségnek és a demokratikus rendőröknek. Magam is talán meg lesznek lepve, de 45 után az első időkben rendőr voltam, hát volt is igazolványom Zámercev városparancsnoktól, hogy letartóztathatok és előállíthatok egyéneket, hát nem sokat állítottam elő, viszont hát akkor nagy flamó volt, nem tudom, és ez egy régi ótörök szó, szóval nem volt ennivaló. Ott kosztoltam, körülbelül ennyi volt a rendőri tevékenységem, és amikor bejelentettem, hogy kilépek úgy április-májusban, akkor szegény Sólyom főkapitány megjegyezte az osztályvezetőt, hogy gondoltam, hogy nem a rendőrségtől fog nyugdíjba menni. Ők is nagyon szeretnek engem. Legutóbb például tegnap kaptam egy fényképet, le vagyok fényképezve, a kocsim is. Lányfalú belterületén van rajta egy szám, hogy 74. A barátságunknak egy példáját hadd mondom el. Szeretek a Gellértbe járni, és Pestről mentem Budára, és meg akartam állni ott a Gellért előtt, és egy fiatal rendőr jött, hogy tovább, tovább. Mi van itt? Megint megyek tovább. Következő sarkon, megint tovább, tovább. De hát én ismerem azt a környéket, ott nőttem fel, a Kemenes utcában, mondom, majd én ott onnan fogok menni. De ott is állt egy rendőr, tovább, tovább. És akkor jutott eszembe, hogy olvastam én az újságban, valami tanácskozás van, hát nyilván itt van a Gellért. De hát nem, én ravaszabb fiú vagyok annál, hogy hátra mentem, ott is, tovább, tovább. Erre ott van a Mányóki útnak a tetején, ahol van az a szép kőkerítés, hát ott annak idején ott másztunk be a Gellért fürdőbe, sráckoromban. Majd ott megállok, és ott nem is volt rendőr. De egyszerre csak egy fiatal kis rendőr oda is jön, és elvtárs, hajtsunk innen tovább. Mondom, miért? És ahhoz magának nincsen semmi köze. Kérem, nekem ehhez közöm van. Közelebb volt meg, hogy? Nekem ehhez közöm van. Miért? Hát mondom, kérem, én magyar állampolgár vagyok, minden, ami történik, ahhoz nekem itten közöm van. És nézze, ne vitatkozzunk ebben, és hajtson innen. Erre mondom neki, mondja meg, mi van. Hajtson tovább, ne szórakozom velem. Mi megint bejöttek a törökök, ugye? Ó, törökök, fürödni. Erre még közelebb, és na, mi van? Ilyen beszédből még probléma is lehet. Nézze, nekem ebből a beszédből ma nem lehet probléma. Na, lehet baj. Nekem ebből már ma nem lehet bajom. Erre egész közel jön, és azt mondja, nézze, én lényegében egyetértek az elvtársával. Menjen innen a francba! A másik kérdésem az, Cini, mi lett volna akkor, ha te nem Karinti Frigyes fia lettél volna, hanem mondjuk Herceg Ferencnek a fia lettél volna? De most ezt a kérdést valószínűleg cikkizésből tetted föl nekem. Hadd válaszoljak nagyon őszintén. Hát sokáig rossz lett volna, mert én ugye örököse is vagyok Karinti Frigyesnek. Nem olyan nagy az a összeg, mint egyesek képzelik, de azért mégis csúrany cseppen valami. Na most hát hosszú ideig nem adták ki Herceg Ferencet, akit különben én a kultúrpolitikánál jóval többre becsülök. De van itt még egy különbség. Önök tudják, hogy a szerzői jog az író halála után 50 évig érvényes. Hát Karinti Frigyes sajnos meghalt 38-ban. Herceg Ferenc csak 54-ben halt meg, tehát 1988-ban 2004-ig élvezném a jogdíjat. A másik, hát ha így megyünk tovább, hát egyre kevesebb Karinti Frigyest fognak jönni, és egyre több Herceg Ferencet. Én azért gondolom, hát elnézést kérek ezzel a provokatív kérdését tőled, és azért én úgy gondolom, hogy Karinti Ferenc ismerve népszerűségét azért csak nem hal éhen, úgyhogy a következő könyvnapokra is további új könyvek kiadását kívánom Karinti Ferenc néven neked. Köszönöm. És most köszön bennünket új számával, új anyagával, Kerr András. Ez várjál, ez Frici, ez olyan, ez nincs kész, ez félkész anyag, tudod, azt mondtam. Félkész. Tehát most köszönt bennünket félkész anyagával Kern András. Jó. Mi az, hogy félkész? Mondtam, hogy félkész. A Mirellit, vagy mi a bán? Ezt még van, hosszan kell sütni, ez csak egy vázlat. Ez, vagy, miért állsz ide elénk vele? Mert ti erőszakoskodtatok, hogy itt legyek. Hát itt vagyok. Hát, igen, erő, de hát, hogy valami, hát alapító tag vagy, majdnem. 71-ben léptél fel először velünk, tehát hogy félkészel ide. Majd együtt kitaláljuk, hát majd megcsináljuk. Jó, hát kivel fogsz fellépni? Veled. Mi? Te akartad, nem? Én? Mondtad, hogy hozzak egy félkészet is, ha kell egy félkészet, és akkor majd veled valami. Félkészről szó, készkészről volt. Ez egy szám, ötlet, amit én 2 éve írtam, olyan, tudod, olyan tévériport, egy nagy öreggel, olyan életmű, aki úgy nyilatkozik, tudod, vagy a... Tudod, a stúdió 84-ben visszatért Hazánk fia. Szóval olyan, ez azóta persze megírták. Szóval egy öreg úr, aki minden egyszerre, aki úgy emlékezik hosszan, tudod. Jó, te csak kérdezz, én majd válaszolok, majd eldöntjük. De most melyik legyek? Érdi Sándor az jó? Nem, általános riport. Általános riport. Kedves Andrés, nem vehetném. Ez a rendezők, te szokták a színészek kérdezni, hogy rendezőr vettem Sántára. És de mire szeretném? Kepes Andrást szeretném. Nem menj rá ilyen konkrétumokra, nem. Nem? Általános. Gesamt. Te csak kérdezzél, majd válaszolok. Na jó, hát akkor... Jó ez az öreg hang, egy öregem. Egy kicsit öregem, ne? Jó, egy nagyon, jó, általános öregember. Na, öregember, aki mondja. Na. Igen. Mit kérdezzek? Majd kapcsolódjál be, mint egy riportja. Na, szóval akkor mi ugye hazajöttünk a frontról, a Piavétól pontosabban, és hát persze nagy boldogság volt Edittel, és hát az élők, hát ugye Lukács, Gyuriék, hát az egyetlen szépséghiba az volt, hogy én ott ugye elvesztettem a lábam. A bal lábam pontosabban, hát áldozatul esett, ugye? Igen. De mostan akkor mikor nőtt ki? De mostan ez hát rögtön kinőtt, még szinte lélegzetet venni se volt idő nekem, és akkor nekem ugye már futballozni kellett tovább. Ugye jött a nagy rangadó, Puskás, Cibor, Buzánszki, hát ez az idő már visszavonhatatlan, visszahozhatatlan. Ön hátvéd volt? Honvéd, igen. Honvéd. De a Fradiból is, minden, az egész válogatott, ugye a hátvéd, ugye az nem ment előre a 6-3-nál, ugye se Lóránt, se én, ugye nem akarok most a fiataloknak ilyen erkölcsi... 1953-ban vagyunk, ugye? 53-ban, hogyne, 53. És mit csináltak egy-egy meccs után 1953-ban mondjuk esténként? Esténként édesapám az irodalmi kávéházak. Ugye? Volt, hogy egy este végigjártam a kávéházakat, mint New York, Buczynski, Japán, ugye? A mai írók boltja helyén a Japán, ugye? Kik jártak le akkoriban? Mindenki. Móricz, Kosztolányi, Karinti, Nagy Lajos, Ignótusz, mind ott üldögéltek. Szegény Attila még ma is tartozik nekem egy 20-assal, ugye? Pengő forintsal. Hol érezték a legjobban magukat? A Japánban. Japánban. Már a tókiói közönség az olyan melegen köszöntött minket, ugye Bartókot is, meg engem is, hogy emlékszem, a koncert után Bélával megettünk egy nagy pizzát, pedig az akkor nagyon nagy szó volt nála. Általában nem evett? Zabált. Béla mindent megevett, mert talán túl sokat éhezett előtte. Nevettünk is Sándorral, ugye kiabáltunk, kum Béla, kövér leszel. Hát aztán ugye nem lehetett, nem érte meg szegény. Milyen Sándorral nevettek? Petőfivel. Na, várjunk csak Petőfivel, én még az első feleségem révén ugye ismerkedtem össze, még az Arany János utcai lakásba jött föl, Sanyi mosolygott is olyan hegykén, hogy ugye megérem-e, hogy rólam is utcát nevezzenek el, mint imádott Jankómról. Aztán hát nem érte meg szegény, ugye? Ma is tartozik nekem Sándor 20 pengő forintom. Hát pedig azt hittem, hogy éppen ön volt Budapest polgármester, akinek javaslatára Petőfi Sándor utcát felépített. Az én voltam, de sokkal később volt. Előbb a háború. Ugye? Melyik háború? A Dózsa-féle paraszt háború. Sose felejtem el, benne ültünk a szerkesztőségben egy novemberi délután. Attila, Zelk, Budai Nagy Antal, Álmos, Madács, meg én. Na kérlek szépen, csöng a telefon, ki az, ki nem az, Verbőci. Azt mondja, őrült nagy hangon, azt mondja, gyerekek, kitört a Dózsa-féle paraszt háború. Na most ez akkor már hallatna izgalmas volt nekünk, mert én akkor ugye már a harmadik feleségemmel, Kafka Margittal. Na várjál, a Katona József utca és a Fürst Sándor sarkon laktam. Ilyen kis kertes villában, tudod, hogy van? És ugye a körúton fölszedve a sínek, hát nem tudtam, hazaérek-e egyáltalán. Na most Budai Nagy Anti mögött ugye már egy vesztett parasztfölkelés volt. Ő ottan csak a fejét csóválta. Adi meg ott állt a vérmezőn, fölhajtott ilyen kabát gallérral. Mi van a nagyapáddal? Kérdeztük szinte egyszerre, de ő nem értette. Dózsa György unokája vagyok én, idézte Zell. De nagy tök magot evett ott, de Adi csak állt kifejezéstelenül. Hát ezt a pillanatot használtam föl, aztán későbbi Adi szobromhoz, a mai Liszt Ferenc téren. Szerette? Mit? Szerette ön Liszt Ferencet? Liszt Ferét? Hát nem voltunk túl jóban. Nem voltunk túl jóban. Az az igazság, hogy ön nem nagyon tetszett nekem ez a himnusz, amit ő csinál, tudod? Hát elnézést kérek, a himnusz az Erkel. Jó, akkor se tetszett, tudod? Apukám, édesapám, az a lényeg, hogy mindketten tartoznak nekem egy 20-assal, csak úgy, mint Adi. Aztán hova került? Én a Liszt térről egyenesen Amerikába. És na, ez megint egy érdekes történet. Ottan állt a hollywoodi stúdió előtt a Greta Garbo-val, a Humphrey Bogart, akit én nagyon tiszteltem már akkor, és hát a lengyel menyús is úgy ismerte őt, így úgy, tudod, hogy van. Azt kérdi tőlem a Bogi, a Bogart, csak így neveztük mi őt. Azt mondja, mi van öcsi, Szotyola? Ahogy álltottam, mert én ugye akkor 3,5 éves voltam ottan. Álltam. És hát valahogy aztán így született, aztán köztünk a Máltai Sólyom és a Casablanca filmek aztán. Tudod, hogy van? Na mi van? Nincs több kérdés? Hogy került haza ismét? Sehogy, sehogy. Onnan én egyenesen Afrikába mentem, 1907-ben. Az Albert Schweitzer hívott engem, és így kerültem kapcsolatba a zenével és Marabúval, a jelenlegi feleségemmel ott. Marabú, ő színes? Nem, nem, ő fekete-fehér, ugye? Na akkor, na várjon! Na várjon! Jó nap! Ezt el kell magyaráznom, akkoriban még nem volt színes, ugye? Úgyhogy ő neki a tenyere és a talpa fehér, egyébként teljes fekete. No, akkor aztán később a Stravinskyék is lejöttek oda. Az egész gengjük nekik, tudod? Azt úgy mondták, hogy jött a Picasso, a Matisse, a Gauguin, a Van Gogh, és így alakítottunk egy kis fúvós ötöst. De ez nem sokáig élt sajnos, mert ugye jött a háború. Ugye? Nelson admirálisékkal az élen, borzasztó front jött. Aztán. Ezt a háborút hol tetszett átvészelni? Kérlek szépen, én angol végig Párizsban voltam éppen, csak hát ottan a Hemingway, össze-vissza beszélt ottan. Ő nem nagyon bízott a Stalinékban, tudod? Hát, már szabad ilyet így mondani. Úgyhogy végül aztán én írtam egy lapot a Dénes Zsófiának. És akkor ő hozatott haza engem. Ő nekem olyan, mintha én lennék. Én ő vagyok. Majd a többit ő elmondja aztán. Na ez eddig van. Jó lesz? Hát, édes Andriska. Kidolgozzam? Megírjam Szilveszterre, vagy nem akarok? Írjál valamit. Ne ezt. Hát, nézd, vegyük úgy, ez már megvan. Jó, ugye? De ki kéne. Jó, de ha nehogy Isten valami jobb az eszedbe jut. Szilveszter. Na, de az irány az jó? Hogy ez... A irány az nagyon jó, csak valamit, hogyha... Jó, hát akkor hívjuk egymást, nem haragszol. Hát ez csak egy vázlat volt, itt voltam. Na, éljen a rádiókabaré. Jó. Nem? Jó, én. Valami mást, ahogy szoktuk? Hogy szoktuk. Szevasz? Szevasz. Hallgassunk kabaré, a kabaré az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, nincs is talán, amíg a föld forog. Most ünnepi kabaré, új kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ifjak, 15 éve már a vén szülék. A pesti kabarét, a pesti kabarét, viccek pestítik, mint bort a buborék. Ha szól a rádió, a kabaré dáridó, csak neves, csak neves, csak neves, csak neves, csak neves emberek léphetnek föl ezen a jubileumi kabarén, és miután a rádiókabaré társulatában én vagyok a legrövidebb neves, sas, az is egyessel, ezért meghatottan állok ugyanaz előtt, a mikrofon előtt, amely előtt 15 évvel ugyanilyen meghatottan álltam, ki kéne már cserélni ugyanaz a mikrofon. Miért vagyok meghatott? 15 esztendő. Nem kis idő. Ma már érzem a kabaré erejét, ezt komolyan mondom, és érzem azt, hogy az a sok-sok nóta, dal, viháncolás, amit elkövettem 15 év alatt, nem volt eredménytelen. Hiszen az első dalom, amit elénekeltem, miről szólt? Ugye arról, hogy azt javasoltam, hogy nálunk állandóan emelkedjen az életszínvonal, és igen, és hogy csökkenjenek az árak. Erről szólt az első dalom, és ezért rögtön az első dalomban azt énekeltem, hogy az árak, a bérek, az árak stabilak, és a dalom hatására az életszínvonal és az árak közül az egyik emelkedni kezdett, a másik azóta is csökken. Azután 10 évvel ezelőtt szorgalmaztam, hogy nyíltan, bátran lehessen bírálni vezető politikusainkat, ezért azt énekeltem, hogy van vezetőnk, 13, ha 10 elhagy, marad 3, és a többi 10-et azóta bátran és keményen bírálhatom. Azután harcoltam az alkoholizmus ellen, amikor azt énekeltem, hogy mír a vizet, ittam este, angyalom ragyogó, csillacsillagom. Most is józan vagyok tőle, angyalom ragyogó, csillacsillagom. A lábamon alig-alig állok, az egész éjjel szaladgálok, angyalom. És az eredmény nem maradt el, mert a statisztikusok kimutatták, hogy a dal elhangzása után hazánkban az alkoholfogyasztás rohamosan csökkent olyannyira, hogy a tavalyi alkoholfogyasztásunk kevesebb volt, mint az elmúlt 15 évben összesen. És ez már valami. Aztán nyíltan énekeltem a Rákóczi téri helyzetről, sőt, magukról, a lányokról is, amikor azt énekeltem, hogy Rákóczi téren van számos utca, és minden utcán több sarok. A könyvelésbe, ha kilóg a nyelvem, annyit, mint ott nem kaphatok. Itt hagyom hát az íróasztalt, bár már reám a téri aszfalt. Másfél milliót keresek, s azt csinálom, amit szeretek. Ez a dalom sem volt eredménytelen, nézzék meg a lányokat, eltűntek a Rákóczi térről, és megjelentek a Bérkocsis utcában is. Aztán énekeltem a pesti közös piacról, de nagy siker volt, Istenem, hogy kuki, kuki, lepedő, lepedő, párnahaj, a dunda ciha és a finom lengyel terítő. Hey! Nem tudom, emlékeznek-e, ez a szám arról szólt, hogy a lengyelek, a csehek és a románok mi mindent hoznak ide erre a pesti közös piacra. Kérem, a dal után alig néhány év telt el, és nézzenek ma körül, a lengyelek, a csehek és a románok szinte alig hoznak valamit erre a pesti közös piac. Később írtam egy dalt arról, hogy kevés gyerek születik hazánkban, gyenge a népszaporulat. Aztán nekem született 2 gyerekem, és így az országban több lett a gyerek ezzel a 2-vel. Üzentem a Lobdal és Táncdal Fesztivál szerzőinek Bartók Béla szavával, hogy csak tiszta forrásból, erre kiadták az új 1000 forintost. És legutóbb, szilveszterkor énekeltem egy dalt a fegyverkezés ellen, a békért, azért, hogy soha ne legyen világháború. Kérem, eltelt 5 hónap, és hála a jó Istennek nem történt semmi. Így aztán nem csoda, hogyha egyre jobban hiszek a kabaré erejében, úgyhogy most ehelyről, a jubileum alkalmából, a hazai titán káderek ellen szeretnék egy rövid zenés küzdelmet elindítani, bízva abba, hogy 15 év múlva a következő jubileum alkalmából elmondhatom, hogy én tettem le az első követ a titán káderek ellen. De miután a tapasztalatom az, hogyha a cigánydallal fejezem be a nótacsokromat, akkor hatásosabb és eredményesebb, ezért most ezt is cigánydallal fogom befejezni. Ezzel küzdök a hazai titánkáderek ellen, mert ha nincs titánkáder... Nem tudják, mi a titánkáder? Nem tudják, ne? Elmondom. Titánkáder az, amikor az egyik főnök átszól a másiknak. Te! Vegyétek át tőlünk ezt a hülyét! Titán tudjátok használni valamire. Hely, titán, titán, lenne fönn titán, ha elittad a zavárát. Hely, titán, titán, sejthe titán, hogy az ország látja a kárát. Hely, titán, titán, te titán, te titán, hajlatod a zavárát. Hely, titán, titán, sejthe titán, az ország látja a kárát. Kedves hallgatók, ennek a 15 évnek volt számomra egy rendkívül örömteli része, a Három Humor Fesztivál. Volt egy pillanat, amikor, amit a nyitó konferenzban említettem névsort, hogy kezdtek ritkulni a soraink, és utánpótlásról kellett gondoskodni. Ez adta az ötletet a Humor Fesztiválokra. Azóta ezek a fiatalok a kabarénak a derékhadát képviselik már, sőt, az első Humor Fesztivál első-második helyzetje, Farkasházi Tivaddal, Sinkó Péter, ugye közvetlen munkatársam már. De hát itt van a következő generáció is, akiket szintén fel fogunk itt vonultatni önöknek. Sinkó Péter az már annyira felnőtt, hogy hát Kafka Margittal mondhatom, hogy Petike jár. Jár vaknizni, tévézni. Ilyenkor meg szokták kérdezni, hogy milyen érzés az, amikor elmennek tőlem, és máshol dolgoznak. Hát én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor elönt engem az anyai érzés. Apjuk helyett anyjuk vagyok. Szóval olyan effektus ez, ugye, mint amikor az anyának az egyszem gyermeke megy az első randevúra, és akkor még egyszer kísérjem a nyakkendőd az Istenért, a sálat vetve rá ne fáz. Aztán megjön a randevúról, na kis fiam, mi volt? Azt mondja, hát mama, beleszerettem. És pont ebbe a rühes, repet csarkiba. Szóval nem tagadom, helyenként. Néha tényleg úgy vagyok velük, hogy kicsit, mint egy anya, úgy féltékeny. Szóval ilyen anyakomplex. És van velük kapcsolatban. A harmadik Humor Fesztivál egyik jeles képviselője tiltakozni jön, Nagy Bandó András. Tetszenek látni, ilyen apatípusú anyám csak egy van. Hát ünnepelünk. 15 éves a Rádió Kabaré Színháza. Ugye milyen szegényesen hangzik? Sőt, slampos. Mondjuk ki magyarosan, másfél évtizedes. Vagy inkább így, egy évtized híján negyedszázados. Mi magyarok mesterei vagyunk az ünneplésnek, no meg az évfordulók felnagyításának. Ime egy példa. Ha azt mondjuk, 75 éve kiáltották ki a Magyar Tanácsköztársaságot, az egy tisztességesen szép időnek mondható. Ha jelentőségteljesebbé akarjuk tenni ezt az időtartamot, akkor ezt kell mondanunk, 75 esztendeje történt. És ha emelni akarjuk az eltelt idő értékét, akkor így kell fogalmaznunk, 3/4 évszázad, egy egész ember öltő telt el azóta. És mi magyarok ezt szeretjük használni. 75 év az valóban egy emberöltő. Ha egy magyar polgár minden jelentősebbnek mondott évfordulót meg akarna ünnepelni, akkor naponta legalább egy alkalommal kellene valahová koszorút vinnie, valahol tapsolnia, valakit vagy valamit éljeneznie. Mert ünnepekből kifogyhatatlanok vagyunk. Mindent ünneplünk. Böcsülettel megemlékezünk arról is, amikor vesztettünk, és arról is megemlékeznénk, amikor győztünk. Hát, ebből nem sok akad. Ime egy korán sem teljes lista arról, hogy mikre emlékezünk. Születése, halála, üzembehelyezése, annexiója, kikiáltása, bevétele, kiadása, trónra kerülése, bukása, kivégzése, elfoglalása, felszabadítása, visszafoglalása, száműzetése, megalakulása, megjelenése, átrepülése, megnyitása, felavatása, ünnepe, kijegyezés, háború kezdete és vége, valamint a békekötések évfordulója, és ebből van nálunk a legtöbb. És az idők távlatából mindenki a mi emberünk. Még néhány év és ilyen köszöntőket fogunk hallani. Éljen Dobó István, az egri hős, a magyar és a török munkás mozgalom régi harcosa. Emlékezzünk kegyelettel Árpád vezérre, a partizán mozgalom veteránjára, aki ha élne, ma lenne 1000 éves. 225 éve született Napóleon, a szovjet-francia kapcsolatok úttörője, a waterloo-i ütközet mártírja. 103 éve született Bartók Béla, az új magyar 1000 forintos megteremtője. 250 éve született Kempelen Farkas, a szocialista típusú készségfejlesztő játékautomata feltalálója. Lassan 5 éve már, hogy hazaérkezett Puskás öcsi, aki negyedszázadon át Spanyolországban raboskodott. Szóval a Rádió Kabaré 15 éves. Szépkor. Éppen egy kutyaöltő. Egy évtizeden keresztül csak hallgatója voltam a kabarénak, s lassan fél évtizede bedolgozója is vagyok. Tavaly volt az egyéves évforduló ünnepe, mely jellemzően rám egyszerű, csendes, szűk körben megtartott ünnep volt. Még alig 2 évtized, s negyed százada leszek a kabarénál. 3/4 évszázados leszek akkor, amikor a Kabaré Színház 150 éves évfordulóját ünnepli, s ha nem tévedek, akkor lesz 120 éves Marton Frigyes, s nagyjából 150 éves Bánzoli bácsi. Kérem önöket, jöjjenek el akkor is az ünnepi fölvételre. És most már abba is hagyom, mert igaz, hogy alig néhány perce beszélek, de biztos vagyok benne, hogy ez önök számára egy egész évezrednek tűnt. Egy újabb páros, legendás páros következik, Jean és Arisztid. Ugye ez hármas szereposztásban ment, a Jean-t ketten játszották, első szereposztásban Kibédi Ervin. Ő most nincs itt, beteg. Kívánjunk innen neki gyors felgyógyulást. Második szereposztásban Cuhai Balázs, Arisztid, Márkus László. Jean, szereztem egy banánt, legyen szíves, sózza meg. Igen, uram. Megsózta, Jean? Megsóztam, uram. Jól van, akkor most dobja ki az ablakon. De miért, uram? Utálom a sós banánt. Ő Jean, igazítsa meg a fali órát, de mielőtt rááll a székre, tegyen rá egy papírt. Fölösleges, uram, anélkül is elérem. Uram, az új gáztűzhely igazán jó vételnek bizonyult. Valóban, Jean? Valóban, uram. 3 hete, hogy meggyújtottam, és még mindig én. Jean volt az ügetőn? Voltam, uram. És rátette az 1000 forintomat a 8-as lóra? Rátettem, uram. És mi történt? Jött a zsoké, levette a lóról, és hálásan megköszönt. Ha szabad kérdeznem, uram, sikerült levizsgázni a autóvezetésből? Nem sikerült, Jean. Képzelje, még el sem indítottam a motort, már is megbuktattak. De miért, uram? A hátsó ülésre ültem. Jean, hozza a biciklimet a virágos kertbe. Minek, uram? Mert tavasz van, és ilyenkor virágba borulok. Jean, mit csinál ott a szekrénynél? Eszik? Nem, uram, csak számba veszem a fehér nem. Jean, mi ez a csámcsogás? Valakit esz a fene, uram. Jean, hozza be a futócipőmet. Miért, uram? Futó pillantást akarok vetni az esti hírlapba. Jean, ma nyakamba vettem a skálát, hogy vásároljak. És mit kapott, uram? Sérve. Jean, képzelje, ma találkoztam egy öreg vándorlóval. És beszélgettek, uram? Nem, csak nyerítettünk. Jean, a feleségem kilovagolta magát? Igen, uram. Fáradt is vagyok. Hogy Jean, maga tudja, hogy az orvos eltiltott a dohányzástól, és mégis rágyújt a jelenlétemben? Azonnal hozza a vadászöltönyömet és a puskámat. De miért, uram? Lövöm a csikket. Jean, tárcsázza fel a feleségem. Ezt a figurát nem ismerem, uram. Következik. Felső gyömrői Radványi Barna. Kezüket csókolom, jó napot kívánok. Marton Frici bizonyára azért így jelentett be, mert nem akart, hogy a tisztelt hallgató majd otthon a készülék előtt így a hangom alapján összetéveszen a Besenyei Ferenccel, ugye? A kabaribeli szerepléseinknek köszönhetően mind sűrűbben kapunk meghívásokat művelődési házakba, klubokba. Kérem, aki egy kicsit is kóstolta már ezt a kenyeret, az tudja, hogy milyen nehéz 15-20 percig élve maradni a színpadon vagy a dobogon. És ami a legnehezebb, ugye, az, hogy tisztes tapssal távozzunk onnan. Hát ezért aranyat ér valósággal egy jó záróvicc, egy slusszpoén, abgang, mondjuk ezt ugye ékes magyarsággal. Na, 1973-ban, amikor születésének 150. évfordulója alkalmából, tetszenek még emlékezni, az egész ország Berek Kati vezetésével ugye Petőfit kereste. Hát, hogy megtaláltuk-e, máig se tudom, de ha igen, azóta megint elveszthettük valahol. Na, az évforduló ürügyén értem én is egy kis mókát, ami el is hangzott a kabaréban. Annak egy részét vettem ki, azt loptam el magamtól magamnak, és hosszú évekig azzal zártam a műsoromat. Nevezetesen azt mondtam el, hogy mi humoristák azért szeretjük Petőfit, mert ő is szeretett minket. Annyira szeretett minket, hogy még írt is rólunk. Hát majdnem mindenkiről, ugye? Kiről így, kiről úgy, arról a fanyarul, nyurgán szőke kollégámról, hol hizelegve, hogy itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig, én nekem, hol pedig korholóan, hogy mert az az ősz olyan gondatlan, rossz gazda. Aztán arról a jeles színigazgató konferencié kollégámról, hogy akinek olyan csodálatos volt a kézjátéka, hogy azzal nem csak a tévében, meg a mikroszkópon léphetett volna fel, róla is írt évődve Petőfi, róla Komlós Jánosról szóltak azok a sorok, hogy azt mondja, tán a kezedet görcs bántja, imádott Jankom. Hát persze rólam is írt Petőfi, nagyon szépen, lágyan, elomlóan, rólam, mint köztudott, azok a Petőfi sorok zengenek, hogy azt mondja, eszem adta kis barnája, te vagy a világ rózsája. Szóval bevált minden esetben, mint most is, a közönségnek kellett, tetszett, meghozta az állított sikert, csak hát a kollégáim cserben hagytak. Először Ősz Feri szállt ki, hát a poén azért félszárnyú madár még fölszállt, meg megült, de amikor Komlós János is kilépett a poénomból, akkor le kellett vennem a műsorról ezt a szöveget, és kellett valami mást keresni. Hát a pesti folklórban ráakadtam én akkor egy nagyon kedves viccre, kipróbáltam, közönségnek kellett, tetszett. Talán azért szerettük annyira a közönség is, meg én is, mert tetszik tudni, olyan reménytelen, olyan kilátástalan. Végrehajtanak egy hármas űrrepülést. Amerikai, szovjet, magyar űrrepülők. Szerencsésen teljesítik a feladatukat, 8 nap után sikeresen földet érnek, utána aztán hazamegy ki a saját országába. Ronald Reagan fogadja az amerikai űrhajóst, gratulál neki és megkérdezi. Na fiam, a 8 napért cserében mit adjunk? 8000 dollár készpénzben vagy egy kis farm. Leonid Brezhnev fogadja a szovjet űrhajóst, megölelgeti, puszi jobbról, puszi balról, puszi középről, aztán megkérdezi. Na fiam, mit szeretnél jobban? Egy melszobrot a Csillagvárosban, vagy nevezzünk el rólad egy utcát a szülőfaludban. Kádár János fogadja a magyar űrhajóst, kezet ráz vele és megkérdezi. Na fiam, azt a 8 napot kifizessük túlórában, vagy lecsúsztatod? Csak hát 82. novemberében, érthető okokból, ezt is le kellett venni a műsorról, akkor kérem, még mélyebben nyúltam a vicc folklórba, kikerestem egy még régebbi viccet, amelyik azokról szól, akik az emberi örömöket, az emberek jókedvét mindig elrontják. Bemegy egy jókedvű férfi a kocsmába, megiszik 2-3 decit, 6-szor, udvarolgat a csinos felszolgálónőknek, a végén még a nótáját is elhúzatja primással, aztán virágos kedvében kiírja a kocsma falára, hogy azt mondja, ki a bort, nőt, dalt szereti, rossz ember nem lehet. Aztán jár ott egy rossz kedvű vendég, az meg odaírja, hogy innád csak a boromat, élnéd nőmmel sorodat, az anyósom tanítana dalra, nem írnád-e sorokat a falra, marha! Én kérem, úgy érzem, hogy most már stabil a műsorom, nem kell változtatnom ezentúl az áráson, mert igaz, hogy a humoristák halnak, a politikusok is halandók. De azok, akik az örömünket, a jókedvünket rontják, azok sajnos elpusztíthatatlanok. Kedves hallgatók, mai műsorunkat úgy állítottuk össze, hogy egymás után szólalnak majd meg a sajtó, rádió, televízió reprezentánsai. Hát akkor elsőnek tévé. Megjelent az Élet és Irodalomban egy kritika néhány hete Széki János tollából. Idézek belőle egy mondatot. Ma a tévé híradó olyan, mint egy csánta, rövidlátó, gátlásos óriás. Tehát csánta, rövidlátó, gátlásos óriás. Következik Ipper Pál. Te, nézd oda, milyen sportos vagy te. Nem ismered? Ez az új olimpiai egyenruha. És hogy hívják? Otthonka. Nem sportkérdések ilyet hívtalak. Kár, pedig ahhoz érte. Hát ez az. Szóval tulajdonképpen véleményed szerint milyen is igazából a mi televíziónk? Mondok egy hasonlatot. Igen. Olvastam egy zenei szakkönyvben, hogy Puccini azt írta Richard Wagnerről, hogy vannak nagyszerű pillanatai és szörnyű félórái. Na nézzük meg egy másik oldalról. Én nemrégiben voltam Amerikában, talán esetleg olvasták, vagy hallottak róla. Egy nagyon érdekes élményben volt részem, néztem én is a televíziót. Tudják, hogy 12 csatorna, meg millió ilyen kábel, szóval van választék. És az volt a meglepő, hogy az esti híradónak nincs szignálja. Tehát nem ment az előző műsorba, katt, és már ott ül az Ipper, és mondja, hogy jó estét, kívánok, és nézzük. Folyik belőle a szó, miért? Azért, mert rájöttek arra, hogy az a 10-15 másodperc, amíg a híradó szignálja megy, az alatt a pasi átkapcsolgat a másik csatornára. És ott valami jó van, ott marad. Na most képzeld el, ha nálunk is bekövetkezik ez, és átkapcsol. És? Az egyiken megy a híradó, a másikon a pécsi körzeti stúdió német nyelvű nyelvleckéje. Azért te alábecsülöd, azért nálunk, ha jól emlékszem a statisztikára, ha az ország egész területét vesszük, akkor hát már majdnem a fele több csatornát is tud venni az ország lakosságának, ugye? Hát van ugye egy szovjet adást lehet fogni, két osztrákot, két csehszlovákot, három jugoszlávot és két románt. Én maradok a pécsi német stúdióban. Van egy kérdésem, ma itt a külföldi tévékről beszélünk. Mikor mégy te szabadságra, Pali? Július végén. Július vége. Olimpia 28-án. Akkor, hát, hova mégy? Sopron? Nem. Kőszeg? Nem. Keszthely? Nem. Ha nem. Hajdúszoboszló. Na, vissza a híradóra. Nagyon nehéz most a híradósoknak. Rakétatelepítés, blokkád, embargo, aknazár, agresszió. Hogy jutott ide a világ? Hát nem tudom, ezt is egy példabeszéddel, egy hasonlattal tudom jellemezni. Nemrégiben jártam egy közel-keleti országban, ott láttam egy ilyen hatalmas, gyönyörű vallásos plakátot, és ki volt írva rá, hogy szeresd szomszédaidat. Nagy betűkkel. Alatta pedig 20 sorban apró szedésben. Nagy felsorolás. És mit sorolt fel? A kivételeket. Na, ezt a következőt én nem kérdezem meg. Te megkérdezem ezt is tőle? Megkérdezem. Miért hát, ne? Nagy találmányom. Jó. Pont hát, ezt akarod elsinkolni. Hát jó, mit gondoltam? Hát, fogadjunk, hogy tetszeni fog. Na, majd meglátjuk. Na. Kíséreljük meg. Hogyan lehetne segíteni ezen a háborús helyzeten szerinted? Én tudom a megoldást. No. Egy. 35 éven aluli férfiak nem lehetnek katonák. Frontra csak 40 éven felüliek küldhetők, feltéve, ha megvan a mamájuktól az írásbeli engedély. Hát, Vali, ha jól tudom, mi most együtt ünnepelünk. Ugye én 15 éve csinálom a rádiókabarét rendszeresen, te 15 éve csinálod a híradót, igaz? Így van, és akit életfogytiglanra ítéltek, már azt is szabadon engedik ennyi idő után. És te hova mégy a szabadulásod után? Hát mindenek előtt persze vért adni. Washingtonban ugyanis láttam egy nagyszerű plakátot, amire az volt kiírva ott egy vöröskeresztes iroda előtt, hogy mielőtt szabadságra megy, adjon vért. A szúnyogoktól nem kap sört és szendvicset, tőlünk igen. Egy szóval leszerelsz a televízióban, leadod a cuccot, és olyan helyre mégy, ezek szerint, hát hadd találgassak, ahol sok a szúnyog. Vagy akár a kenguru. Szóval valami olyan legyen, ami, hát ami olyan magyaros. Hogy magyaros? Miért? Hát kik azok, akik még akkor is ugrálnak, ha üres az erszényük? Kik? A kenguruk és a magyarok. A következő vendégünk, aki itt van a születésnapon, az az újságíró, aki a történelemben először újságíróként énekelt. Pálffy József. Az első kérdésem az hozzád, Jóska, hogy ismernek téged jobban, mint a Magyarország főszerkesztőjét, vagy mint tévékommentátort? Hát azt hiszem, hogy inkább mint tévékommentátort, mert megyek az utcán, és akkor jönnek, és mondják, hogy há, hogy van Pali bácsi? Hol van a pipája? Mire én ippernél. Na jó, beszéljünk inkább a Magyarországról. Te mondd, Jóska, nem sok a labba a... Szóval az ollózás. Pardon, öt világrész, 100 lapjából. Hát nézd, hogyha 7 világrész lenne, az se lenne sok, akkor legfeljebb 200 labból tallóznánk, mert más a tallózás és más az ollózás. Aha, mondd, a szerkesztői olló, amióta a világ mindig is a legfontosabb munkaeszköz. Hát van valami, persze, csak tudni kell, hogy honnan vág az ember, ugye? Ezt minden főszabász tudja, és minden főszerkesztő. Igen, hát én akkor neked további jó ollózást kívánok, mert ilyen szépen, délcegen megmaradtál nekünk, akkor az ollód biztos, hogy jól működik. Pálffy József a Magyar Újságíró Szövetségének elnöke. Na, ilyen minőségben is volna egy kérdésem. A Magyar Újságírók Szövetségének 5000 tagja van. Hány ebből az újságíró? Hát Hát ez kérem szépen egy idejét múlt kérdés. Mert most már nem is újságíró lesz, hanem a tömegtájékoztatásban főhivatásszerűen foglalkoztatott dolgozó és szakember. Hosszú. Hosszú, hosszú. Hát akkor ajánlok egy rövidebbet. Tömtájnok.